در اجرای برنامه موسیقی ملی امشب ما، هنرمندان هنرهای زیبا حسین تهرانی، عماد رام و محمد حیدری شرکت دارند و ضمن یک اثر از عماد رام، قسمت‌های از دستگاه شور را با آوای روح پرور دوشیزه پریوش به سمع خواهند رسانید. اشعار آهنگ از معینی کرمانشاهی، مثنوی از ضیاء اصفهانی. هرگز نخواهم اگر مراد تو ایدو اگر مراد تو ای دوست نامرادی ما مراد خیش دگر باره من نخواهم اگر قبول کنی اگر قبول کنی ور برانی از بر خویش خلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ما وای اگر کنند ملامت نبر من تنها یا دلی سوز کسی را هیچ کس چنین سوزی به دل شعله پیدا هست باتش ناپدید آتشی جز وفاداران با جز وفاداران کوی دلبران با غافلان از این Thank you. گردم همه سوز و همه درد و سرت گردم سرت گردم که وای جان و دل بردم Thank you.